wyścigi z wiatrem wygra sam. Kto nie zlęknie się żadnego zła, kto przechytrzy cały świata spryt, odpowiedź prosta: my! Kto zapędzi z bojów kozi róg, kto nauczy osła mądrych słów, kto zgromadzi biegów milion dwa, odpowiedź każdy zna. Dwie głowy, dwie szyje, podwójny brata brat. Dwie głowy, dwie szyje, dwa razy ja. Yeah.